Частка 16. Добры, слаўны прыяцель Абдзіраловіча, вучыцель Мікола Канцавы, у которого ён гасцяваў, ехаўшы з Каўказа ў Москву, яшчэ раней часам надта шкадаваў, што гэткі ж здавалася яму здольны і развіты чалавек, які гнась прападаюць для святой справы адраджэння, гініць у рэнегацтве. Але сярод бясконцай рупатнай штодзённасці Мікола забываўся на яго, і толькі тады, як надта ўжо балючай была нястача свядомых работнікаў сярод інтэлігентных беларусаў, ён ізноў уздумываў на прыяцеля і папікаў сябе самога, чаму ў сваю пару не навярнуў яго на беларускую свядомасць. Разам і вінаваціў, і бязвініў сябе за тое упушчэнства, бо ў думках у яго праляцеў той нейкі быццам сорам, які апанаваў яго калісьці, калі пачаў быў агітаваць Ігнася. Мікола не меў даволі часу, каб разабрацца добра ў прычынах сораму, але ўважаў, што тут главную ролю згуляла яго вялікая прыязнасць да Ігнася, хварэўшага тады на рэфлексію і індывідуальныя перажыванні, і яго глыбокая пашана да ігнасёвых думак і перакананняў, як чалавека, каторага Мікола змалку ставіў вышэй за сябе па інтэлекту і па агульнаму развіццю. Яму здавалася, ці як бы чулася, што некалі Ігнась сам разгледзіцца і навернецца, і яшчэ павядзець за сабою такіх, як ён, Мікола. Яму здавалася, што наварачваць Ігнася – ненатуральны занятак. Дык жа і сорамна было б даводзіць Ігнасю тое, што можна даводзіць хіба цёмнаму, непісьменнаму чалавеку, каторы нават не ведае, што ён беларус. Апрача таго, Мікола з Ігнасём быў выхаванцам аднай школы, у якой абодва былі звычайнымі рускімі, аб беларускай свядомасці нічога і не чулі, дык і дзеля гэтага было неяк сорамна агітаваць Абдзіраловіча, ці тое быццам дарослому і здольнаму чалавеку выкладаць па-настаўніцку новую азбуку, замест той фальшывай, якую дала ім маскоўская школа. Ігнасій Абдзіраловіч і азбука, хоць бы і новая, гэта ж дапраўды сорам, калі такі чалавек дасюль яшчэ патрабуюць яе. Так разважаў Мікола аб любым сваім таварышу, аднак не ганіў яго, бо ведаў, што і тут ёсць свае важныя прычыны, толькі гэты пункт праз недахват часу быў найболей нез'яснёны для самога вучыцеля. Апрача таго, Міколу Канцавому здавалася, што адраджэнне ў астатні час праз вайну і рэвалюцыю зваявала сабе каласальны паспех, так што няма ўжо патрэбы давадзіць шмат чаго такога, што вымагала даводжання яшчэ ўсяго якіх 5 гадоў таму назад. Яму здавалася, што ўсе рэнегаты беларусы ведаюць аб адраджэнні і аб тым, што павінна адраджацца, і калі не адраджаюцца, дык з прычыны прыкрай людской нядбайнасці і папсаванасці сваёй натуры. Разумеецца, Абдзіраловіч у вачах Міколы залічваўся да катэгорыі нядбайных, а не папсаваных рэнегатаў. Навет для нядбайнасці Абдзіраловіча Мікола прызнаваў важныя безвінячыя прычыны, бо дужа любіў і шанаваў яго. За астатні час Мікола Канцавы часта знаходзіўся ў ажыўленым, падвышаным настрою і нават траціў сваю ранейшую нясмеласць, ціхасць і дагодлівасць перад усякім чалавекам. Беларуская праца неспадзявана шырылася вялікім валам у абкружаючым сялянскім моры і быццам шырыла дух ці то нутро вучыцеля. Рух набіраў усё болей сацыяльнага выгляду. Гармонія ранейшых, пераважна ці нават часам выключна нацыянальных асобнасцяў руху з навейшымі цяперашняга часу сацыяльнымі яго асобнасцямі поўніла незвычайнай радасцю сэрца Міколы, бо ён дасканальна пераверыўся, што толькі на шляху нацыянальна-сацыяльным беларускае адраджэнне будзе пэўным і абхопіць шыбка і памысна вялізазныя масы беларускага сялянства. І не толькі сялянства, а дэлі беларускага мяшчанства, думаў ён, дзе яно яшчэ ёсць і маець у свае ідэалогіі і сваім жыцці шмат, а шмат беларускасці. Такое мяшчанства Мікола бачыў у некаторых губернскіх і павятовых местах усходняй Беларусі, дзе траплялася бываць яму, і ён ніколі не забываўся ў сваім глухім дзеравенскім куце, што якраз гэтае мяшчанства яшчэ можа згуляць ролю першых байцоў у змаганні з нясходаным, праклятым русіфікацыйным павевам і ўплывам сучасных беларускіх гарадоў, беларускіх у значнай меры толькі па назову. Сацыяльны бок адраджэння захопіць найбольш годныя, надта карысныя, як даволі культурныя, часткі непамершанага беларускага мяшчанства. Гарэцкія вучні беларусы, якія ўносілі ў працу вядомую сістэму і арганізацыю, з якімі цяпер Мікола і другія вучыцелі мелі добра наснуджаны звязак і бесперастанку зносіны, яны надзеялі яго ў гэтай думцы сваімі паведамленнямі, гутаркамі і дакладамі аб іхняй агітацыйна-асветнай дзеяльнасці на прасторы ўсяе бацькаўшчыны і главным чынам горадскіх ваколіц і наогул усходнія палавінкі Беларусі, дзе не замінала той дзеяльнасці, як на заходзе разнавер'е з маскоўцамі, і дзе сацыяльны грунт быў шмат ляпейшы, болей бо падрыхтаваны. Надзеялі яго і тыя рэзультаты беларускай працы, якія падвышаліся ў сялянстве разам з падвышаннем рэакцыі ў ім проціў бальшавіцкага ладу жыцця. Як прызвычайна шчыраму і мяккаму чалавеку, Мікола сазнаваў, што шчырасць яго гэтай рэакцыі прынцыпіальна не можа быць абязвінена і пахвальна, бо яна можа паставіць яго побач з ненавіднымі ворагамі народа і справядлівасці, што радавацца асабліва няма чаму, бо ідэя нацыянальнага бальшавізму, гэтае слова мімаволі прыдумалася і склалася ў яго ў галаве, тая ідэя нікаліва не патускнела ў мужыцкай свядомасці, і што толькі сучасная форма бальшавіцкай ідэі спрыклілась мужыком дзеля розных прычын звонку, як блакада бальшавіцкай тэрыторыі, і прычын знутры, як камісарскае злачынства і няўмельства. Мікола шчыра зазначаў, што для спакою свае душы, што, мабыць, можа, і зусім не было па яго той радасці, каб гнятучая большасць вядомых яму бальшавікоў не была несвядома для самае сябе маскалячай сілы ці проста варожай для беларускага адраджэння сілай. Міколе, як і ўсім адраджэнцам, было дужа цяжка зносіць тое, што на тэрыторыі Беларусі ў бальшавізму, апрача чужынцоў, ачынуліся і ўзяліся кіраваць беларускім сялянствам якраз найгоршы, на іх погляд, беларускія людзі. Бо абмаскаленыя беларусы, закаранелыя рэнегаты і партыйна тупыя праціўнікі усякага там яшчэ адраджэння, пагарджаўшыя з іх убогай духоўна-фанатычнасцю, беларускаю мовою і ўсім нацыянальна-беларускім. Дык Мікола ведаў прынцыпіальную цану свае радасці з прычыны сялянскай няласкі да бальшавікоў, аднак радаваўся, бо бачыў у тым настрою сялян карысць для руху. Калі гэткі самы настрой пануе сярод сялян і за дэмаркацыйнай лініяй, думаў вучыцель, дык там правадыры беларускага руху, напэўна, здолеюць к часу адыходу з Беларусі немцаў стварыць беларускае войска і акружнай сілай абараніць бацькаўшчыну. А там, думкі яго ляцелі шпарчэй і губілі парадак і звязак з далёкай ад іх сапраўднасцю. Ажыўлёны, падвышаны настрой, ці быццам нейкае нервовае абурэнне, ад якога лёгка хмялілась галава і гарэлі шчокі, было ў Мікола цяпер надта часта. Яно было, аднак, не толькі ад радасцю, што беларускасць добра пашыраецца, але таксама стае прычыны, што ён уцягнуўся ў небяспечнае змаганне, якое пагражала страшнай чразвычайкай. Калі пра двачмі плылі абразкі арышту, дапытаў у той чразвычайцы ці трыбунале, хто абстояў бы яго перад бальшавіцкімі дыктатарамі, ён прыемна азяляўся, хмяліўся, расчуляўся. Тут думкі яго ўзбіваліся на Абдзіраловіча. А той пісаў Міколу не якраз, што жывець у Н, што некалі абараніў ад смерці цяперашняга бальшавіцкага энскага завадэвуша кульгавага гаршчка, значыцца блізак да бальшавіцкіх вярхоў і можа вызваліць нават з чрезвычайкі. І ён вызваляець адтуль свайго Міколу. Так летуцеў вучыцель, і раптам чырванеў, схапіўшыся, што ў гарачы, грозны час крывавага змагання займаецца такім дзяцінствам. А ўздумаўшы на друга, ізноў шкадаваў, што ў сваю пару не зрабіў з Абдзіраловіча рупнага працаўніка на ніве беларускага адраджэння.